Jag svär dig, Adolf Hitler, det tyska rikets führer och rikskansler, trohet och tapphet. Jag lovar dig och de av dig utsedda överordnade lydnad ända in i döden, så hjälper mig Gud.